אהבה הכי יפה נגמרת ברגע כואב. תמיד מה שהראש חושב זה ההפך ממה שהלב. תמיד אני ידע שאסור לי לוותר, כי גם כשאני מרגישה שעשיתי הרבה תמיד יש יותר. אז אני צועדת לגבולות, שואפת למטרות, דובקת ומתקדמת הלאה. חיה את החלום ומנסה לסרום איתו למעלה. תמיד אני אזכור שבשביל הצלחה צריך לעבור, כי גם אם חשבתי שלמדתי הכל תמיד יישאר מה ללמוד. שתמיד טוב לנוע, שתקע תמשור.